когда она иста прича. Много волиш ме, много желиш ме, а твое око нешто скрива. Неку тайну ти тамо скрила си. Ти си ко джаво, а лице тако, да би за мене и живот дало. Kođavo, a lice tako, da bi za mene i život dalo. Sa mnom se budiš i ljubav nudiš, a i za mene drugoga ljubiš. Opet gledam ista priča. Mnogo maziš me, mnogo paziš me, al tvoje oko nešto skriva. Neku tajnu ti tamo skrila si. Ti si ko đavo, a lice tako, da bi za mene i život dalo. Sa mnom se budiš i ljubav nudiš, a i za mene drugoga ljubiš. Ti si ko đavo, a lice tako, da bi za mene i život dalo. Sa mnom se budiš i ljubav nudiš, a i za mene drugoga ljubiš. Kođavo, a lice tako, da bi za mene i život dalo. Sa mnom se budiš i ljubav.